الباب الرابع والستون وثلاثمائة باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال کھانے پینے، طہارت اور دیگر استعمال کی صورتوں میں سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال کی ممانعت کا بیان. عن ام سلمة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. حضرت أم سلمة رضي الله عنها سي روايته رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے. بخاری و مسلم. اور مسلم کی ایک روایت میں ہے بے شک وہ شخص جو سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہے وہ جہنم کی آگ پیٹ میں بھرتا ہے. وعن حذیفة رضی اللہ عنہ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے ریشم اور دیباج کے استعمال سے اور سونے چاندی کے برتن میں پینے سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا میں ان کے یعنی کافروں کے لیے ہیں اور آخرت میں تمہارے لیے ہوں گے. بخاری و مسلم. اور صحیحین کی ایک اور روایت میں ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم ریشم اور دیباج مت پہنو، نہ سونے چاندی کے برتن میں پیو اور نہ ان کے پیالوں میں کھاؤ. وعن انس بن سیرین قال كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند نفر من المجوس فجيء بفالوذج على إناء من فضة فلم يأكله فقيل له حوله فحوله على إناء من خلنج وجيء به فأكله. رواه البيهقي بإسناد حسن. الخلنج الجفنة. حضرت انس بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ مجوس کے چند افراد کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس عرصے میں چاندی کے ایک برتن میں فالودہ یا مٹھائی کی کوئی قسم لایا گیا، چنانچہ آپ نے اسے نہیں کھایا. ان سے کہا گیا اسے دوسرے برتن میں ڈلوا لیں، تو انہوں نے اسے لکڑی کے برتن میں ڈلوایا اور پھر آپ کے پاس لایا گیا اور آپ نے اسے کھا لیا. اسے امام بیہقی نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے.